Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od 30 lat nie było takich inwestycji w szpitalach, mówi w Polskim Radiu premier. Bardzo ciężki stan jest jednego z rannych saperów. W wyniku eksplozji nie wybuchu, dwóch zginęło. Sześciu handlarzy dopalaczami zatrzymała policja. Wyprodukowali i sprzedali ponad pół tony tej trucizny. Ustawa o przeznaczeniu większych środków na służbę zdrowia jest ustawą rewolucyjną, powiedział w Polskim Radiu premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że szpitale przez 30 lat nie doświadczyły takich zmian w zakupach sprzętu medycznego. Szef rządu zaznaczył, że było to możliwe dzięki przeznaczeniu 6% PKB na służbę zdrowia. Nasz program 75+, czyli darmowe leki dla seniorów, jest programem rewolucyjnym. Zakupy sprzętu, nasza wymiana taboru ambulansów jest programem rewolucyjnym, ponieważ nigdy przez 30 lat szpitale nie doświadczyły tak gigantycznych zmian w zakupach rezonansów, tomografów, sprzętu medycznego najróżniejszego rodzaju. Dodatkowo jeszcze dodam, że musieliśmy skompensować straty narosłe za czasów naszych poprzedników poprzez wykup nadwykonań. Premier zapewnił, że służba zdrowia w Polsce pozostanie bezpłatna. W bardzo ciężkim stanie jest jeden z czterech rannych saperów w eksplozji niewybuchu niedaleko Kuźni Raciborskiej na Śląsku. Poinformował o tym lekarz ze szpitala w Sosnowcu Wojciech Kaspera. Doznał ciężkich obrażeń w zakresie twarzy czaszki oraz ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. Chory jest w tej chwili leczony w ramach oddziału intensywnej opieki medycznej. Rokowania są niepewne, ale stan chorego jest bardzo ciężki. Należy liczyć się z każdym możliwym scenariuszem. Na skutek eksplozji przy próbie rozbrojenia pocisku z czasów wojny zginęło dwóch saperów z Gliwic. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Sześciu mężczyzn podejrzanych o produkcję i handel dopalaczami zatrzymała policja. To grupa przestępców mogła wprowadzić do obrotu ponad pół tony substancji odurzających o czarnorynkowej wartości 15 milionów złotych. Zatrzymań dokonano na terenie Śląska, Dolnego Śląska, województwa łódzkiego i opolskiego. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także prania pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Gang działał w latach 2014-2018 w niemal całym kraju. Dopalacze sprzedawano za pomocą firm kurierskich, podając fałszywe dane sklepów internetowych. Według śledczych z powodu działalności tej grupy zmarły co najmniej cztery osoby. Prawie 225 milionów złotych planuje wydać na organizację wyborów Krajowe Biuro Wyborcze. Ponad 88 milionów zostanie przeznaczonych na diety dla członków obwodowych komisji, a 36 milionów na karty do głosowania. W lokalu wyborcy otrzymają dwie jednostronicowe karty. Na jednej są listy kandydatów do Sejmu z danego okręgu, na drugiej kandydaci do Senatu. Wybory, przypomnę, już w niedzielę. Choć nie nabyli jeszcze prawa do głosowania, już starają się uczyć obywatelskiej postawy. Uczniowie 1000 szkół podstawowych, liceów i techników w tym tygodniu realizują program Młodzi Głosują. Dziś w naszej szkole, mówi Anna Dominiewska z liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie. Tutaj mamy lokal wyborczy. Będą klasy podchodziły do poszczególnych stolików. Będą podpisywali listę wyborców i następnie dostaną kartę do głosowania, tylko i wyłącznie do Sejmu, i będą mogli oddać swój głos na wybrany komitet wyborczy. Zależy nam na tym, żeby właśnie to było takie święto w szkole. Michał Tragarz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Więc też zachęcamy dyrektorów do tego, żeby rzeczywiście to nie było gdzieś boczkiem na korytarzu, tylko żeby to był rzeczywiście porządnie przygotowany lokal wyborczy, zarówno z miejscem dla komisji, jak i miejscami do tajnego głosowania. Każdy Polak powinien jednak wiedzieć, kto rządzi. Te wszystkie dramy polityczne są ciekawe. Czasem można się pośmiać. Ja do niedawna w ogóle nie interesowałam się polityką, ale uświadomiłam sobie ostatnio, że jednak im wcześniej zacznę patrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju, to tym lepiej. Będę bardziej świadoma tego i w przyszłości będzie mi dużo łatwiej zorientować się, na kogo mogę głosować, z kim się zgadzam, z kim się nie zgadzam. Kto rządzi w szkole, rządzi pan dyrektor. Uczniowie w tych prawyborach głosują w sposób uproszczony, nie na poszczególnych kandydatów, ale na całe komitety. Wyniki szkolnych głosowań zostaną opublikowane po prawdziwych wyborach. Godzinę spokoju wprowadziła jedna z sieci supermarketów w Nowej Zelandii. Chodzi o dostosowanie warunków w sklepach do osób z autyzmem i cierpiących na stany lękowe. W czasie godziny spokoju ciszej będzie grała muzyka oraz mniej intensywne będą dźwięki kas, jak i światło. W tym czasie w sklepach mniejsza będzie również aktywność personelu uzupełniającego towary na półkach czy zbierającego wózki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dla ciebie wszystko słońca blask, dla ciebie niebo pełne gwiazd, dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Dla ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Oj, bardzo lirycznie, proszę Państwa, dzisiaj również i na płycie tygodnia. Jazz Band, Młynarski i Masecki, płyta z Zadrą w sercu. Otrzymują ją pani Agnieszka z Puław i pan Tomasz z miejscowości Zarki. Gratulujemy. Szodownicy lektury. Ten sygnał oznacza, że w studiu jest redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja popsuję ten liryczny nastrój, dlatego że przyniosłem książkę, która w ogóle nie jest liryczna, ani trochę. Nosi tytuł Jak nakarmić dyktatora. No sama nazwa, sam tytuł świadczy o tym, że to jest książka o ludziach niebezpiecznych. Bohaterami są kucharze. Pięciu kucharzy, właściwie trochę więcej niż pięciu, bo tam się pojawiają rozmaite warianty tych losów, tych bohaterów. To są ludzie, którzy gotowali, uwaga, Saddamowi Husajnowi, Enverowi Hoxhy, dyktatorowi Albanii, Fidelowi Castro, Pol Potowi, czyli człowiekowi, który no, chyba ma największe, na koncie największe ludobójstwo od czasów II wojny światowej. Wymordował 2 miliony osób w Kambodży. I to są tacy bohaterowie, którzy najchętniej ukrywają się przed światem. To jest niesamowita historia, dlatego że oni nawet po tych wielu, wielu latach, które upłynęły od momentu, kiedy ci dyktatorzy czy też przestali u nich pracować, czy też ci dyktatorzy umarli, wciąż żyją w ich cieniu. I przede wszystkim przerażająca tam jest jedna rzecz. Opowieść o kucharzu Envera Hoxhy, dyktatora Albanii, zaczyna się od tego, że on mówi, że codziennie przez kilkanaście lat pracy dla Envera Hoxhy musiał przed pracą złożyć samokrytykę, co zrobił źle poprzedniego dnia. Jeśli by jej nie złożył, był przekonany, że może skończyć w najlepszym wypadku w więzieniu, a w najgorszym wypadku pod ścianą. Dlatego, że Enver Hoxha nie przebierał w środkach i w zasadzie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mu się narazili, od razu wysyłał do celi śmierci, czy też po prostu natychmiast wykonywano wyroki. Do tego stopnia, że ten właśnie bohater bał się spotykać ze znajomymi, ponieważ kiedy cały czas miał za sobą ogon bezpieki i kiedy spotkał się z jakimś znajomym, to ten wylądował w więzieniu, bo chcieli się dowiedzieć, co mu powiedział. Oczywiście to jest czułe podbrzusze, że tak się wyrażę, dyktatora, no bo dyktator musi jeść. Może nie pić alkoholu, może pić tylko wodę, ale jeść musi. W związku z czym to muszą być szczególnie zaufani ludzie, którzy poznają ich tajemnice. Jest tu mnóstwo niesamowitych zupełnie historii i ciekawych anegdot. Na przykład dwie najlepsze historie to jest o kucharzu Idi Amina, czyli dyktatora, też masowego mordercy z Ugandy, który, jak głosi pogłoska, był kanibalem. Ja Państwu nie powiem, co na pytanie o kanibalizm odpowiada jego kucharz. Niech Państwo sami zajrzą do tej książki, bo warto. Ale jednocześnie był to jedyny z tych kucharzy, który gotował dwóm dyktatorom. Gotował poprzednikowi Idiego Amina i Idiemu Aminowi i przeżył to. A nie wszyscy mieli takie szczęście, bo niektórzy kucharze niestety nie przeżyli. Na przykład jest zupełnie niewiarygodna opowieść o kucharce Pol Pota, która wciąż go broni, mimo że wymordował 2 miliony ludzi i uważa, że był wspaniałym człowiekiem, uroczym i jest z nim absolutnie do dziś zakochana. No właśnie to było jedno z dwóch pytań, które chciałem ci zadać. Jak oni reagują na tych dyktatorów, ponieważ często współpracownicy tych okrutnych postaci bronią ich, mówią, że oni tak na co dzień byli fajnymi ludźmi. Mniej więcej połowa broni, a połowa nie broni. Mhm. Najlepiej z tego wyszedł kucharz Fidela Castro, który dziś właściwie ma popularną knajpę w centrum Hawany i jest takim no, celebrytą lokalnym, bohaterem artykułów w New York Timesie i tak dalej. I tylko, że on był jednocześnie... Sam był wojskowym, sam był partyzantem, wspierał Fidela Castro od samego początku. Czyli miał dobre CV. Tak, miał dobre CV, a dopiero potem został kucharzem. Mhm. Odkrył sobie pasję do gotowania. I jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym Państwu a propos tej książki polecić. Otóż to jest bardzo ciekawa historia. Otóż moja pewna bliska znajoma ugotowała zupę rybną z Tikritu, ulubioną zupę Saddama Husajna na podstawie tego przepisu i muszę powiedzieć, że była świetna. Mm-hmm. Czy mamy książki dla... A, jeszcze jedno mam pytanie, zanim zapytam o książki. Mianowicie ci kucharze byli zapewne takim bardzo interesującym obiektem dla wywiadów państw konkurencyjnych, czyli krótko mówiąc... No, gdyby tylko mogli nawiązać z nim jakikolwiek kontakt, aha, bo cały czas bali się o swoje życie i życie swoich rodzin, to pewnie by byli. Ale nie mieli takiej szansy. Dobrze, czy mamy książki dla słuchaczy? Mamy dwie. Mamy dwie, oczywiście adres nieustannie ten sam. czarny@polskieradio.pl. Mariusz Cieślik, bardzo uprzejmie dziękujemy. Dziękuję. W małej wsi Nie powiem nazwy, bo z niej każdy drwi. Nieduży Jaś mieszka, co w spadku dostał złocistą trąbkę, z którą nie chce się rozstać. A mama sama nie dowierza, że o, i synek tak na trąbce dmie. I gra, i gra, i gra, i gra, i gra tak każdego dnia. Cała wieś dosyć ma, a są te słowa cała lata zła. Mówi, że dłużej być tak nie może, a Jasia trzeba wyrwać jak korzeń. Zebrała się rada i zaczęli gadać, a dobrze wiemy, jaki jest efekt stada. Takie pismo są, ty wysłał mu, braci, chcesz grać, to nie tu. Życie do siebie ma to, że nie przewidzisz go i jak. A szczęście zyzowa, to patrząc łata żart. Kto co niby znasz, nagle daje ci twarz, bo na nerwach grasz. Mama kryła łzy, a ojciec na sołtysie wieszał psy. Jej złotą trąbkę tylko zawinął w pościel, zarzucił plecak i opuścił swą wioskę. I tak cały dzień szedł i szedł, aż słońce zaszło, no i nastał zmierzch. I nagle ujrzał migające światła i słyszał, że muzyka też tam gra. Miasta blask, miasta wrzask, Jasiowi atmosfera była w smak. Szybko poznał kolegów na dżemie, a oni zachwycali się Jasiowym brzmieniem. On nie spoczął, rozwijał talent, pasaże, kamy, harmonię i skalę. Wesela, wale, gale, zaczął grać na scenie, Jasiu kochał stać. I tak z dnia na dzień Jasiu znalazł się w show biznesie. W telewizorze staleją janie, a Jan nie wspomniał choć jednym zdaniem, gdzie się urodził i skąd pochodzi. A biedny stąd co ciągle w głowę zachodzi, jak udobruchać tu małego Jasia. I wysłał mu pismo, żebyś przepraszał treści. Panie Janie, wpadnij, adres znasz, możesz grać już cały czas. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i ja. Szczęście zyzowa, to patrząc łata żart. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Ty to ustąp, kto mi świat. Życie do siebie na to, że nie przywidzisz go i jak. Szczęście zyzowa, to patrząc łata żart. I to co biło w twarz, bije prawo. Bibo Beat. W poniedziałek przypomniałem Państwu to nagranie. No i posypały się listy właśnie w tej sprawie. Bibo Beat. Przypomnę, że utwór tego wykonawcy zatytułowany Wilk jest w propozycjach do naszej listy przebojów. Można głosować jeszcze dzisiaj, jutro i w piątek do południa. Zapraszamy Państwa do udziału w najpopularniejszym programie naszej stacji. Teraz list od pana Bartosza. W przyszłym miesiącu wybieram się w podróż do Los Angeles, San Francisco Francisco, Las Vegas i Wielkiego Kanionu. Panie Bartoszu, naprawdę musiał pan tak z rana od razu wprowadzić taki nastrój zazdrości, pozytywnej oczywiście, ale jednak. I pan Bartosz pyta, czy może coś polecić. Ja bym zasugerował panu w Las Vegas odwiedzić miejsce, gdzie był kręcony film zatytułowany Ocean's Eleven, a z kolei w San Francisco pójść w miejsca koncertowe, no i przede wszystkim tam znaleźć jeden z najwspanialszych sklepów płytowych na świecie, Amoeba Shop Records. Natomiast ten sam sklep zresztą jest filia tego sklepu w Los Angeles, ale główna siedziba i główny sklep jest właśnie w San Francisco. Także to jest takie miejsce, które bardzo polecam, tylko ostrzegam, jak pan wejdzie tam z rana, to po tygodniu można wyjść z całym samochodem płyt. No dobrze, to teraz udajmy się muzycznie do Kalifornii. Ładne nagranie? Ładne. Anderson .Paak. To jeszcze tak a propos wycieczki do Kalifornii. Pozostajmy tam przez kilka minut muzycznie. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing.

tych jesieni witać. Tylko raz widziałam ja czerwoności księżyc się rozpalił i całą noc mogłabym tak stać z głową w chmurach, bo już nie uda się nakarmić oczu tak jak wtedy. Od biedy jeszcze słońca zasypianie zostaje mi i ten koloryt nieba, co powoduje barwne sny. Przykro będzie mi, gdy kiedyś przyjdzie się pożegnać z tym. Nie powiem, że się boję, bo jak określić możesz strachem uczucie, którego nigdy nie doznałeś. Po tysiąckroć bardziej przejmuję się rankiem, gdy budzę się z nowym dniem i nie wiem, co czeka mnie. Grupa Haszkuki wystąpi 13 października, czyli w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby Państwo chcieli przyjść na ten koncert, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Trzeba napisać do Zosi Sylwin adres mailowy zofia.sylwin@polskieradio.pl. W tytule maila proszę napisać grupa Haszkuki. My wracamy do 79. rocznicy urodzin Johna Lennona i tutaj gdzieś miałem mail, zaraz Państwu powiem, od słuchacza, który bardzo prosił o nagranie. A, jest. Dzień dobry Panie Kirku, dla mnie osobiście najlepszy utwór to Working Class Hero. Wszystko tutaj się zgadza, przede wszystkim słowa. Jak Pan ma, proszę o emisję w trójce. Pozdrowienia, Piotr. Panie Piotrze, specjalnie dla Pana i oczywiście dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego Working Class Hero i John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be.

i teraz szybki test dla Państwa. czarny@polskieradio.pl. Czy zagramy jeszcze ten utwór po 11 w całości, czy po prostu ten fragment wystarczy? A skoro jest za kwadrans 11, to oznacza, że... cały ten rok. I Marek Wiernik. Dzień dobry, witam Państwa. No to niestety przykre wiadomości w ostatnich dniach do nas dotarły. Wspaniali muzycy odeszli. Ginger Baker, wiadomo, w programie trzecim zapewne często pojawia się ten, dla mnie jeden z najważniejszych artystów, bo to jeszcze lata 60. Oczywiście Cream, Blind Faith i jeszcze lata 60. Afryka, Nigeria i te związki. Bardzo otwarty artysta, bo i z Johnem Lydonem przecież też pracował z zespołu Sex Pistols. Ale wydaje mi się, że on również zrobił bardzo ważny taki mentalny krok w historii muzyki. Mianowicie zwrócił uwagę na perkusistów i perkusjonistów afrykańskich. Że oni... związki z Afryką, tak, od razu. Dokładnie. Od ponad 50 lat. Nagle świat krytyki muzycznej zainteresował się tymi bębniarzami, których tam po prostu cała masa. Ja rzuciłem hasło John Lydon i że otwarty na różne gatunki, ale trochę wcześniej, kilka dni wcześniej pożegnaliśmy zdecydowanie mniej medialnie znany artysta Barry Masters, ale w środowisku pub rockowym, punk rockowym bardzo ważna postać, połowa lat 70. zespół Eddie and the Hot Rods. To był jeden z ważniejszych zespołów pub rockowych, jeszcze nie było tego punkowego boomu, obok doktora Feelgooda, Jana Duriego grał, bardzo cieszył się dużym szacunkiem. W 76 roku zespół Sex Pistols był supportem zespołu Eddie and the Hot Rods. Zespół łączył pub rockowe z punk rockowym graniem. Zaakceptowany został przez środowisko punkowe. No i lata całe grania, 20 muzyków przewinęło się przez skład do samego końca, czyli do kwietnia, bo wtedy zespół dał ostatni koncert. Tylko Barry Masters był jedynym z tych oryginalnych muzyków członków zespołu. Założycieli. No niestety odszedł. Ostatnia płyta ukazała się 8 lat temu. Ostatni koncert w kwietniu tego roku. Ja bym zaproponował ten zdecydowanie najbardziej znany utwór zespołu, można, nie bójmy się tego słowa, przebój Do Anything You Wanna Do, Barry Masters, świętej pamięci Eddie and Hot Rods. Zespół Eddie and the Hot Rods, świętej pamięci Barry Masters, odszedł w wieku 63 lat. Dostałem maila od słuchacza i prosił słuchać, żeby to w twojej obecności powiedzieć. Zatem, panie Kirku, a pan do kiedy się miał kontakt z punk rockiem i jacyś ulubieni wykonawcy? To ja szybko odpowiadam. O punk rocku dowiedziałem się w 88 roku mniej więcej. Zresztą tutaj będąc w radiowej trójce i zacząłem wtedy słuchać Clasha i oczywiście gdzieś tam mi się obijali o uszy jacyś inni wykonawcy. Dzisiaj, powiem szczerze, mam na winylach całą klasykę punk rocka i jestem z tego bardzo dumny. Marek Wiertek bardzo oddaje głos. Szerokie pojęcie, to graliśmy z 77 roku utwór, a teraz coś bardzo nowego, bo premiera płyty dopiero 18 października. Dziesięciolecie zespołu Booze and Glory. Bardzo ważny dla mnie i nie tylko, i dla nas Polaków powinien to być bardzo ważny zespół, bo założony przez naszych ludzi 10 lat temu. Marek w roli głównej, do dziś wokalista zespołu, ale tam był jeszcze Bartes, Mario, którzy opuścili grupę Towarzystwo Międzynarodowe. Jest w rocznicę, gdzie płyta, to już piąty album zespołu Booze and Glory, Hurricane, tak nazywa się to wydawnictwo. Zespół nawiązujący do street punka, do Cockney Rejects, który tu graliśmy i teraz trochę a propos piłeczki. Three Pints, taki jest tytuł utwory. Zespół uwielbiany przez kibiców West Ham United z wzajemnością. Trzymamy kciuki jak zwykle za Łukasza Fabiańskiego, żeby do zdrowia wrócił. I teraz będzie o West Hamie, o trzech punktach i będzie Booze and Glory. Marek Wiernik. Bardzo dziękuję. Autopromocja Polskiego Radia.